Частка сёмая. Гэта былі тыя самыя тры дзяўчаткі, пра якіх гаварылася ў пачатку гэтай аповесці. Гэта іх тады Насцін дзед бараніў ад Сержа Мілеўскага. Яшчэ да таго здарэння яны раз ці два былі на кватэры ў сваёй школьнай падругі Насцішкі. А пасля таго, як Насцін дзед абараніў іх на вуліцы, яны адчулі да яе большую яшчэ прыхільнасць. І калі настаўніца сказала даведацца пра Насцішку, як яна жыве са сваім хворым дзедам, Рая, Фаня і Надзя пачалі вельмі часта прыходзіць да сваёй падругі. Рая здавалася самай сталай з іх траіх. У яе былі дзве зусім яшчэ малыя сястрыцы, і адна з іх была слабага здароўя і даволі часта хварэла. Райнай маме было многа клопату і працы, і Рая ўсё памагала ёй. Рая ўжо ўмела зварыць які хочаш суп, умела добра засмажыць мяса і прыгатаваць усё, што трэба. Яна вельмі добра вышывала і някепска шыла. Невядома, хто ад каго пераняў, ці Рая ад Насцішкі, ці Насцішка ад Раі, але Рая таксама, як і Насцішка, мела прывычку часам запішчаць. «Ой, дзевачкі!» Апошнімі днямі Рая ганарылася тым, што яна сама сабе перашыла плацце. На твары яе было некалькі вяснушчатых крапінак, а валасы яе шчыльна ляжалі на галаве пад грабянцом. Яна была вельмі падобна да Насцішкі і з голасу, і з постаці, і з усяго выгляду, і са свае сталасці. Фаня не была падобная да Раі Насцішкі. Перш за ўсё яна была на год за іх маладзейшая і меншая ростам. Валасы на яе галаве густа кучаравіліся. Гаварыла яна павольна, быццам спявала. І ўжо ніяк ад яе нельга было пачуць якога-небудзь раптоўнага выкрыку. «Ой, дзевачкі!» Перад тым, як сказаць слова, яна падумае і тады праспявае ўжо тое, што хоча сказаць. А Надзя была вялікая рагатуха. Яна вельмі любіла рагатаць. Раптам скажа: «Я піла ваду і аблілася», і зарагоча. А то часам здарыцца ёй паслізнуцца на лёдзе і ўпасці. А вядома, калі толькі што ўпадзеш, то ў першы момант не баліць. Забаліць крыху пасля, калі моцна даўся. Дык у такіх выпадках Надзя раней зарагоча, а тады ўжо заплача. Вось гэтыя тры дзяўчынкі і ўвайшлі цяпер у Насціну кватэру. Рая наступіла нагой на рассыпаны гарох і ледзьве не ўпала. «Ой, дзевачкі!» – крыкнула яна. А Надзя, вядома, што зрабіла пасля гэтага, яна адразу зарагатала. Затое Фаня падумала і паважна праспявала: «Трэба гэты гарох пазбіраць, а то тут можна упасці!» «Ой, дзевачкі, давайте збіраць гарох!» – крыкнула Рая, і яны ўсе ў чатырох прыгнуліся к падлозе. «Як добра, што вы прыйшлі!» – сказала Насцішка. «А то мне нудна было чакаць поезда!» «Якога поезда?» – запытала Надзя. «Мая мама прыязджае, і ведаеце што? Яна ўжо раней пісала, што мае патэфон. Яна, значыцца, яго сёння прывязе!» «А якія пласцінкі?» – заспявала Фаня. «А якія пласцінкі!» – перадражніла яе Рая. «Адкуль жа Настя можа ведаць?» «От каб была лезгінка!» – зарагатала Надзя. «Ой, дзевачкі!» – крыкнула Рая. «Патанцуем лезгінку!» «А музыка?» – паважна сказала Насцішка. «А мы самі сабе выспеўваць будзем!» «Так вы патоміцеся, гэта цяжка так!» – сказаў дзед. Але хто яго там слухаў, калі справа ішла аб лезгінцы? Дзяўчаткі пачалі танцаваць. Дзед глядзеў на іх, і слаўная усмешка запоўніла яго твар. Усё было на свеце добра. Ён паправіўся. Насцішка здаровая, вясёлая і вучыцца добра. А зараз будзе тут дарагі чалавек, Насціна мама. Дзед пачаў біць у далоні і ў такт танца прыгаварваў: «Гоп-гоп, Насцішка, гоп-гоп, Надзечка». Адчыніліся дзверы, і ў пакой увайшоў Сержаў бацька, а за ім Серж. Яны стукалі з крыдору дзверы, але іх не чулі за танцамі, і яны адчынілі самі. «Ой, дзевачкі!» – прапішчалі ў адзін голас Насці і Рая. Танец у момант спыніўся, і дзяўчаткі уставіліся вачыма ў Серша. Запанавала маўчанне. Але тут радасным і ўзбуджаным голасам абазваўся дзед: «Нарэшце я цябе дачакаўся! Чаму ж ты дагэтуль не прыходзіў, а я чакаў, чакаў!» Дзед і Сержаў бацька абняліся і пацалаваліся. Слёзы радасці стаялі ў дзедавых вачах. «Я расказаў свайму Сяргею пра тое колішняе здарэнне з бандытамі і пра вас», – гаварыў Сержаў бацька. «Ён так палюбіў вас і аж плакаў, так прасіў, каб я яго ўзяў з сабою да вас. Сяргей, хадзі сюды, трэба ж вам пазнаёміцца». Серж і стары Закрыўскі ступілі адзін да аднаго крок і глянулі адзін на аднаго. Дагэтуль яны яшчэ не бачыліся. Закрыўскі быў заняты вітаннем з Сержавым бацькам, а Серж з-пад ілба пазіраў на знаёмых яму дзяўчатак і ў душы сваёй праклінаў тую часіну, калі ён сюды прыйшоў. Цяпер Сержавы вочы спаткаліся з вачыма старога Закрыўскага. І які жах! Замест таго чалавека, якога ён ужо любіў пасля бацькавых расказаў, Серж убачыў перад сабой ненавіднага яму старога, якому ён так многа зрабіў зла. Абодва яны, і Закрыўскі, і Серж, збянтэжыліся. Серж густа пачырванеў і апусціў вочы ў падлогу, а ў Закрыўскага задрыжалі губы і пачырванелі вочы, але ён адразу ж справіўся з сабой і, каб не дапусціць да якіх бы там ні было непрыемнасцей, сказаў: «Ну, от і добра, што мы пазнаёміліся». Ніколі з ім так не было, каб ён быў такі нясмелы, што спускаў вочы ў падлогу, сказаў пра свайго сына Сержаў бацька. «Гэта, мусіць, ён пасля таго, што пачуў пра вас з майго расказа. Ну, добра, Серж, ідзі гуляй з дзяўчаткамі». «А мы тут сабе пасядзім і пагаворым», сказаў Закрыўскі. «А ведаеш, хто да нас сёння прыязджае?» І ён расказаў, каго яны чакаюць. «Вельмі добра», сказаў Сержаў бацька. «Я даўно не бачыў, будзе прыемна і радаснае спатканне. Мы ж бачыліся яшчэ тады даўно, калі цяжка жылося. Як я рад, што мы ўсе будзем жыць у адным горадзе. Серж, гуляй з дзецьмі, чаго ж ты стаіш, як акамянелы?» Але ў тым была і бяда, што Серж не мог з чыстай душой падысці да дзяўчатак і зірнуць ім смела па-таварыску, па-сяброўску ў вочы. Але ўсё ж гэтая прыкрасць была нішто ў параўнанні з тым, што рабілася ў яго душы з таго моманту, калі ён убачыў, да каго ён з бацькам прыйшоў і каго ён так моцна скрыўдзіў. Стары чалавек здаваўся яму цяпер нейкім магутным веліканам, перад якім ён з усімі сваімі ганарыстымі капрызамі нічога не варт. Ён так сябе адчуваў, быццам лепш бы яму ў гэтыя мінуты праваліцца скрозь зямлю. «Насцішка», – сказаў дзед, – «я адзін пайду на вакзал, а вы тут усе сядзіце і чакайце. 3 мінуты ходу да вакзала і 3 мінуты назад, а поезд вось павінен ужо прыйсці». Закрыўскі адзеў паліто і шпарка выйшаў. Сержаў бацька застаўся адзін з дзецьмі. Насцішка захвалявалася, яна раз поразу заглядвала ў акно. Жартачкі, зараз будзе тут яе мама, якую яна ўжо колькі часу не бачыла. Дзяўчаткі акружылі Насцічку і зашчабяталі. Серж пачаў шаптаць бацьку на вуха. «Хадзем дадому». Але бацька і слухаць пра гэта не хацеў. Як жа ён мог пайсці дадому ў гэты момант, калі зараз ён убачыць свайго блізкага чалавека, Насціну маму, сям'ёй якой, калі яшчэ жыў быў Насцін бацька, ён так дружыў. Многа год яны ўжо не бачыліся, і ён радасны чакаў гэтага спаткання. І Сержа ён таксама нікуды адгэтуль не пусціць. Ён пахваліцца блізкім людзям, які ў яго ўжо сын. У чаканні прайшло мінут 20. І вось на двары каля дома пачулася гаворка, і Насцічка праз акно ўбачыла, як мама яе і дзед увайшлі ў сенцы. А іх даганяла нейкая жанчына, і следам за імі таксама ўвайшла ў сенцы. Насцічка саскочыла з крэсла, на якім стаяла на каленях, каб лепш глядзіць у акно, і падбегла да дзвярэй. З усяго размаху яна стукнула рукамі ў дзверы і адчыніла іх. Мама, захваляваўшыся, ледзь увапхнула ў дзверы чамадан і кінулася да свае Насцічкі. «Мама!» – закрычала Насцічка і павісла на мамінай шыі. Рая, Фаня і Надзя стаялі каля стала, і на тварыках іх расплылася чыстая, як усход сонца ў ціхі веснавы дзень, усмешка шчаслівага маленства. Але дзверы ў сенцы нейкі час аставаліся адчыненыя, і незнаёмая жанчына гаварыла там дзеду. «Гэта тут жыве стары чалавек са сваёй унучкай, які хварэў праз тое, што ўпаў у ваду». «Тут гэта я», – чула Насцічка голас свайго дзеда. «А чаму вы пытаецеся?» «Вас кінуў у ваду малы хуліган». «Гэта мой сын. Я прыйшла папрасіць у вас прабачэння». «Што там? Я паправіўся ўжо», – збянтэжыўся дзед. «І вашай унуцы мой гэты хуліган…» Жанчына не скончыла, змоўкла, пачырванела тварам і адразу пасля гэтага збялела. Закрэўскі таксама глядзеў на яе, не могучы ад здзіўлення прагаварыць і слова. Нешта ён мармытнуў сабе пад нос і шпарка ўвайшоў у кватэры, пакінуўшы за сабой адчыненыя дзверы. Жанчына не смела ўвайсці і стаяла ў сенцах. Закрэўскі паставіў на падлогу патэфон, які нёс з вакзала, і павярнуўся да дзвярэй, ужо стараючыся паспакайнець. «Ну, заходь жа!» Канцы губ яго ўздрыгануліся. «А тут і Сяргей твой, і… Ну, заходь жа, колькі год я цябе не бачыў!» Твар яго засвяціўся радасцю. «Ты ж як дачка мне! Ну, чаго там? А памятаеш, як ты выратавала нас ад бандытаў?» Жанчына ціха плакала. Насцін дзед пагладзіў яе па галаве і пацалаваў у лоб. Серж стаяў, як акамянелы. Сержаў бацька ўстаў з крэсла так шпарка, быццам бы крэсла гарэла агнём. Ён стаяў, апусціўшы рукі і не ведаючы, дзе дзецца. «Дык вось каго гэта ты так пакрыўдзіў!» Павярнуўся бацька да Сержа і змоўк, а пасля цішэй сказаў: «Гэта я яго пакрыўдзіў. Гэта я сам вінават». Першая напружаная мінута прайшла. Насцічка стаяла на крэсле, абняўшыся з мамай так, што здавалася, іх ніяк не адарвеш адну ад другой. «А мама! Ой, дзевачкі, хадзіце сюды!» – крыкнула Насцічка. «Мама, гэта мае падругі!» «О, у іх вялікае сяброўства!» – сказаў дзед. «Такая у іх дружба, што толькі цешыцца можна». «Добры дзень вам, дзяўчаткі», – сказала мама. «Хоць я вас і першы раз бачу, але ўжо люблю вас за тое, што вы дружыце з маёй Насцічкай». «О, Настюшка молодец», — сказаў дзед. «Яна і вучыцца, і весяліцца, і чытае, і гуляе. І такая сталая, і такая гаспадыня была, калі...» Ён не хацеў сказаць, калі я быў хворы, але падумаў і сказаў, калі трэба было. «Ну, цяпер я ўжо тут гаспадыня», — сказала Насціна мама. «Калі ласка, усе за стол. Добра, што вы тут не забывалі іх», — гаварыла яна да сежавага бацькі і маці. «І вам, дзяўчаткі, дзякую за дружбу з Насцічкай. Дружба — вялікая справа. Без дружбы чалавеку цяжка жыць, чуеце, дзяўчаткі? Дружба робіць вялікія справы. І ў няшчасці, і ў радасці без дружбы чалавеку нельга быць. Шануйце, дзеці, дружбу. Гэта самае дарагое і важнае, што ёсць у чалавека. Вырастайце вялікія і аберагайце праз усё жыццё дружбу. І ведайце, асабліва моцная павінна быць тая дружба, што ўстанавліваецца ў маленстве і ў маладыя гады». Серж раптам зарыдаў і кінуўся да дзвярэй. Дзеці кінуліся да акна і ўбачылі, што ён шпарка пабег за вулкам. Маці яго акінула вачыма ўсіх, і ў позірку яе гэтулькі было пакут за сваё дзіця. «Што гэта за хлопчык?» – сказала Насціна мама. «Я і не заўважыла яго адразу». «Гэта мой, я пасля раскажу», – ціха прагаварыла сержава маці. «Ён цяпер пабяжыць дадому», – сказаў Насцін дзед. «Гэта і добра. Няхай пабудзе сам з сабою. Паспакайнее». «Ён больш такім не будзе», – сказаў сержаў бацька моцна і рашуча, і тон яго голасу настроіў усіх на весялейшы лад. Усе сядзелі за сталом, на які Насціна мама ўсё больш і больш ставіла усялякіх пачастункаў. Сержава мама пачала дапамагаць ёй. Надзя выскачала за стала і пачала пераглядаць патэфонныя пласцінкі. «Лізгінка!» – закрычала яна раптам. «Ой, дзевачкі!» – крыкнула Рая. А Насцішка зусім страціла сваю ранейшую гаспадынскую сталасць. Ёй хацелася песціцца і быць каля мамы. І калі мама падыходзіла да стала, Насцічка прыхілялася да яе галавой. Нарэшце мама села каля сваёй Насцічкі. Праз паўгадзіны пасля першай шклянкі чаю паміж вялікімі за сталом ішла жывая і вясёлая гаворка. А дзеці завялі патэфон і пачалі танцаваць асетінскую лезгінку. Дзед не вытрымаў. Ён адышоўся да сцяны, глядзеў на дзяцей, у такт танца ляскаў у далоні і прыгаварваў: «Гоп-гоп, Насцішка, гоп-гоп, Раечка, гоп-гоп, Фанечка, гоп-гоп, Надзечка». І на твары яго ўвесь час ляжала пячаць радасці.